wana wanje ukipanga na emi pango ya siri ukitumia anuani ya baba yangu mzazi kama kiliofu na kupokea barua toka kwa bwana zako kwa hiyo samaradie uniache huru enda zako nilifikiri tutaishi nawe nimechoka na tabia yako sikutaki tena kwa hiyo samaradie uniache huru enda zako nilifikiri tutaishi nawe nimechoka na tabia yako sikutaki tena kwa hiyo samaradie uniache huru samaradie enda zako nilifikiri tutaishi nawe nimechoka na tabia yako sikutaki tena.